Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek 29. gece, aynı zamanda cuma gecesi olması hasebiyle, aynı zamanda Ramazan-ı Şerif'in son cuması olması hasebiyle, bir daha Ramazan-ı Şerif'te cuma yok. Bir dahaki Ramazan-ı Şerif'e kadar kavuşacağımız, ulaşacağımız bir nimet, bir devlet değildir. Çünkü cumalarda çok, her hafta cuma var. Ama Ramazan-ı Şerif'in cuması kadar önemli bir cuma yoktur. Onun için bu 29. gece hem son 10 gecelerin tek geceleri, Kadir gecesini son gecelerde arayın. Fî tâsiatin sıralarken fî tâsiatin 9'da da arayın buyurulan bir gecedir. Onun için hatta özellikle hadis-i şerif var. Şimdi o hadis-i şerifi de kaynağıyla beraber okuyacağım. Onun için bu sohbet önemlidir. Birbirimizi haberdar edelim. Allah rızası için insanlar istifade etsinler. Dünya geçip gidiyor. Bir daha sene Ramazan-ı Şerif'e, cuma gecesine kavuşacağımız efendim asla güvencemizde değildir. Bu itibarla kazananlardan olalım, kaybedenlerden olmayalım. İnşallah rahman. Şimdi bu itibarla sizlere bir iki duyurudan sonra hemen hadis-i şeriflere ve rivayetlere geçeceğim. Kargo şirketlerinde yoğunluk, korona dolayısıyla tabii her yerde yoğunluk. Zaten biliyorsunuz bu kargo, bütün işler kargoya bindi. Yani insanlar işte dışarı çıkamıyor, dükkana gidemiyor. Efendim dükkana gitse dükkan kapalı. Dükkanlardan adamlar efendim evlere gönderecek durumları yok. Dergi ve kitap siparişlerinde tamamen, yani evvelce hiç olmasa insanlar çarşamba geliyordu, şuraya buraya bir kitapçıya gidiyordu. Şimdi o da kalmadığı için epey zamandır böyle, yani iki aydır süren bir olay, iki ay, iki buçuk aydır. Neticede bütün yük kargolara bindiği içindir tabii illaki, onu da anlamak mümkün, kolay bir şey. Kargo şirketlerinde yoğunluk olduğu için efendim dergiler geç ulaşma tehlikesi var. Ki öyle oluyordur illaki. Ondan sonra belki kitaplar da ona göredir. Şimdi insanlar da tabii bazı insanlar anlayışlı oluyor, cemaatlerimiz, sevenlerimiz. Bazı insanlar biraz anlayışsız oluyor tabii. Fakat bu mübarek Ramazan-ı Şerif gününde anlayışlı olmak lazım. Çünkü bizden dergi çıkıyor diyor arkadaşlar, yani ben şimdi bu işin yönetimin bende değil. Ben hazırlıyorum, veriyorum, yani ben telif sahibiyim. Hani diğer şeyinde neşriyatı yapan ben değilim. Ama şimdi onlar da beni arıyorlar. Diyorlar ki işte bize çok arayanlar, bazıları işte hakaret ediyor, şey diyor. Ya mübarek zaten bak, şimdi Ramazan-ı Şerif gününde Müslüman Müslümana hakaret etmesi caiz değil. Oruçlu gününüzü oruçsuz gününüzle bir tutmayın buyuruyor. Ondan sonra mesela Ramazan-ı Şerif'e men sâne nefse ve arzav ve lisâne, bak şimdi canını koruyacak, dinini, imanını koruyacak, Ramazan'da dilini koruyacak diyor bak. Lisanını, dilini. Şimdi insanın kalbini kırmak Kabe'yi yıkmaktan daha kötü bir şey. Yani sen şimdi bir kişiye kalkıp da ondan sonra ne biçim adamsınız bilmem ne. Ya tövbe ya Rabbi, söven var dedi. Yani hakareti geçtik. Millet çok ağzı bozuk insanlarımız var. Yani sen bu bozuk ağızdan dergiyi alsan da duayı okusan ne olur, bulaşıcı hastalıktan kurtulsan ne olur, kurtulmasan. Yani bunlar ayıp şeyler. Bunlar Müslümana yakışmayan şeyler. Biz bunu yani gavura bile yapılmaz ya hakaret bilmem ne. Yani şimdi onun için Allah rızası için sizden efendim aklı selim ile davranmanızı rica ediyoruz. Bizden dergi çıkıyor diyorlar. Kitap çıkıyor fakat kargolardaki yoğunluk yüzünden bütün dünya işi kargoya binmiş ya şu anda. Yani bu korona işinden anlamıyor musunuz? Yani bu kadar büyük olay olmuş, bütün dünya alt üst oluyor, olmuş ya. Yani işte hala bu neden oluyor? Ya neden oluyor? Kargonun yükü çok. Ondan sonra bırakıyor şeyde bir yerde. Yani bizden çıkmış oluyor. Yani biz dergiyi geciktirmiyoruz. Basılıyor, ediliyor ki o kadar da yasak var. Matbaalara da geliyor yasak. 4 gün yasak. Adam nereden satacak 4 gün? Yani öyle bir sıkıntı ki matbaada da gecikme oluyor. Onu da bırak. Dergi bizden vaktinde çıkmış oluyor. Fakat kargolar bir yerlerde onu bekletiyorlar. Çünkü onun için elehem felehem. Demek kendine göre sözleri var. O sırayı yapacak. O arada sizin şeyiniz gecikebiliyor. Bu benim yazıları hazırlamamamdan kaynaklanmıyor. Arkadaşların da baskıyı geciktirmesinden kaynaklanmıyor. Kargolardan kaynaklanıyor. Bundan dolayı tabii ki özür diliyorlar. Yani özür diliyorlar ama yapacakları bir şey yok. Çünkü zaten onların ihmali olsa ben biliyorsunuz. Ben kimseyi kollamam, kayırmam. Cemaatin hukukunu korurum. Yani ben kaç kere canlı yayınlarda şurada burada onlara da efendim sitem etmişim, tenkit etmişim. Yanlış yapıyor bunlar, ne biçim iş yapıyor diye söyleyen bir adamım yani. Ben öyle kimseyi kollamam. Ama buradaki durum hakikaten herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Kargolardaki yoğunluk. Ben şimdi onlara ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Ellerinde olan bir nedenle gecikme olmuyor yani. Onun için bu mazerettir. Ama yine de özür diliyorlar. Bunu da bildiriyor. Sizleri de efendim anlayışa davet ediyoruz. Zaten çok zaruri bir durum olursa bir mühim dua bilmeni ben mümkün mertebe siteye koyuyorum. Ama siz eğer yine böyle bir durum oldu, derginiz gecikti, o duanın da vakti geçiyor, işte bayram gecesi geliyor, şudur bu bir şey olduysa, yani misal bizim siteye bildirim yapın yani bizim Facebook sitelerine. Deyin ki şu dua, işte dergimiz gelmedi, bu duayı okuyamıyoruz böyle. Şimdi biz de her dakika siteye de dua koyamayız. O zaman olur dua sitesi açmamız lazım. Yani çünkü orada bir haberler oluyor, videolar paylaşılıyor, sohbetler paylaşılıyor şimdi onun için. Ama ben zaten bu mübarek gecelerde bayağı paylaştım sizinle. Koronanın başında bir dergi dolusu dua paylaştım sizinle. Ben sizden esirgemiyorum. Ama her anda her dakikada şey yapamayız ki. Efendim, namaz tarifi, şu tarifi, bu tarifi. Şimdi bu sefer site tamamen müstakil bir site açmamız lazım. Yani şu anda bu sitelerde öbür işleri de görüyoruz. Yani emri bil maruf, tebliğ, davet, sohbet işimiz var. O bakımdan yani anlayışınıza güveniyorum. Ama önemli bir duadır. Benim dergim gelmedi, bu duayı nasıl şey edeceğim? Arkadaşlarınızdan gelen vardır dergisi. Bana at bu duayı dersin. Birbirinizi attırırsanız daha kolay. Yok derseniz ki efendim siz bunu sitede paylaşın, bu mühim. Böyle bir mesaj bize gelirse yoğunluğu anlarız yani meseleyi, mühimliğini. Tamam artık paylaşırız. Arkadaşlara bana söyler veya söylemeden de paylaşsınlar. Ben onlara da yetki veririm. Mübarek birkaç gece kaldı yani. Şey değil bu. Yani insanlar faydalansın yani. Tabii ki bizim derdimiz efendim zikir ve dua yapılsın, kaçmasın. Bunu söyledikten sonra. Şimdi bir de tabii inşallah şöyle de bir niyet ettik. Güneş şeyde kaçta? Bayram sabahı güneş kaçta? Yunus Efendi. Yani bayram sabahı çok duaların %100 kabul olduğu, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin adet gören, namaz kılamayan kadınların bile o dualara katılsınlar buyurduğu, yani caminin içine girmesi, zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını mescitte kıldırmazdı. Bayram namazı şimdi her yerden geldikleri için Mescid-i Nebevi küçüktü o zaman. Normal cemaat anca alıyordu. Sığmadığı için musalla deniyor. Musalla deniyor. Hamame Mescidi'nin orası. Kıble tarafından, Mescid-i Nebevi'nin kıble tarafından çıktığın zaman diyelim Babüsselam'dan. Öyle böyle şöyle gidiyorsun. Yani böyle tam da dikine gitmiyorsun. Düz kıbleye doğru değil de şöyle sağa doğru gittiğin zaman Hamame Mescidi'nin oralardı. İşte o orada bir alan var. Boş saha. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıkar. Kadınlara da emrederdi. Yani adet görenler bile gelsin. Onlar namaz kıldığımız alanda durmasın. Kadınlar da namaz arkadan bayram namazına uyuyorlar. Onlar kadınların namaz kıldığı yere de sahrada olsa bile yine oraya gelmesin. Onlar biraz uzaktan dualara amin desinler. Çünkü bayram sabahının duası %100 müstecaptır. Bu hususta birçok hadis-i şerif de vardır. Ben size bunu yarın falan, yarın öbür gün en son bayram gecesi de okuyabilirim. Hatta Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a emrediyor. Musa Aleyhisselam'a emrediyor. Uzaktakiler gelsin, hastaları taşıyın getirin, kadınlara, madınlara emredin. Ta Musa Aleyhisselam zamanından bu ümmete bu husustaki emir ve teşvikler var. Onun için bayram sabahı uyunacak sabah değil. En az olsa camiler kapalı, ben de yatayım aşağı. Sabah namazını kılmış yatmışak. Ya bayram işrak vaktidir. Yani bayram namazı işrak vakti olmadan kılınmaz. Sabah namazından sonra işrak bekleniyor. O arada da camilerde hep sohbet oluyordu. Şu anda bu sohbetler olmayacak. Onun için biz bunu YouTube sitemizden, sadece YouTube sitemizden, onun için bizim YouTube sitemize artık Ne? Üye mi olmaları gerekiyor? Üye olma şartı yok. Abone mi oluyor? Olma şartı yok. Olurlarsa bildirim geliyor. Yani olurlarsa bildirim geliyormuş size. Üye olursanız, abone olursanız bildirim geliyor mesela. YouTube'da hoca bir şey konuşacak, bir konuyu anlatacak mesela. Bildirim geliyor sana. Sen önemsiyorsan üye ol falan. E değilse de biz size işini ilan ediyoruz. Yani güneş kaçta? 5.32. Güneş 5.32. Yani sabah namazının kılınmasının bittiği vakit. Daha o saatten sonra sabah kazaya kalır. Allah muhafaza bayram sabahı. Biz yani size 5.30 gibi 5.30'da YouTube'dan yayın yapacağız. Çünkü ya televizyon belediyesi artık o saat herkes bayram günü zaten insanlar bu kadar Ramazan'da devamlı kalmışlar. Zaten yasak günü. Bayram günü televizyon yayını olmaz. Biz YouTube yayınımızı elhamdülillah yani güçlendirdik. HD yayınına da geçti arkadaşlar. Yani görüntü şey kalitesi bakımından. YouTube yayını da inşallah Allah'ın izniyle kurban olduğum himayesiyle donma şey olmuyor. Geçen gece olmadı işte son. Evvelce olmuştu Bedir gecesinde ama 27. gecede olmadı elhamdülillah. Yani başka bir cihaz mihaz aldık. O size yani rahatsız etmeyelim siz yani güzel bir yayın dinleyin diye. Saat 5.30. Kadın, erkek, efendim o saat uyku saati değil zaten. Yani o saat uyku saati değil. Namazı kılan zaten namazı kılıp beklesin. Yani biz 5.30'da başlayalım. Şimdi 5'te de başlarız biz. Ayıkız da inşallah. Yani insanlar için sabah namazına abdest falan belki son vakte kalan da var. Çünkü sahur yok ya. O gece sahur olmadığı için insanlar belki sahura kalkar gibi erken kalkmadığından dolayı çünkü ama 5.30'da mutlaka artık namazını kılan insan ayakta. Namazını kılmayanlar da katılsınlar. Bir dualar yapılacak ve kısa da bir sohbet. Efendi Hazretlerimizin okuduğu ayet-i kerimeler deflihamet tezekkâ bayramla ilgili. Kısa bir ayet-i kerimelere mana. Ondan sonra bir dua bayram duası olsun. O saatte %100 kabul. Madem camilere gidemiyoruz. Biz de size bu yayınla ulaşmak istedik. Herkes birbirine haber versin. Bunu bayram sabahı 5.30'da dualarda buluşmak üzere diyoruz. Şimdi bu geceyle ilgili efendim rivayet okuyalım. Ondan sonra inşallah Rahman. Her şey Rabbimizin meşiyeti ve iradesine tabidir. An Ebu Hureyre radıyallahu teala. Ebu Hureyre radıyallahu teala efendimizden rivayet. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Şimdi feyza kânet leyletü tis'in ve işrine. Hesaplarımızı doğru yapalım. Ramazan-ı Şerif'in 29. gecesi olursa diyor. Şimdi bu 29 çekmesi veya 30 çekmesiyle ilgili değil. Burada son gece buyurmuyor. Şimdi bak son gece olsa yani zaten ahiru leyletinde var. Yarın falan da onu okuyacağım. Mesela bazı hadis-i şeriflerde son gece diyor. Şimdi bu son gece nasıl bir şey biliyor musun? 29 çekerse hem 29. gece hem son gece oluyor. Bu sefer iki müjde birleşiyor. Ama bu sene 30 çekti. Geçen senelerde 29 çekiyordu bayağı. Bu sene 30. Onun için bu gece 29. gece. Son gece değil ama. Son gece yarın gece. Ramazan-ı Şerif'in son gecesi yani son teravih yarın gece teravih var. Son gece olsaydı teravih olmazdı. Şimdi onun için bu gece 29'un müjdesi var. Hem 29 hem son geceye denk geldiği senede iki müjde birleşiyor. Anladınız mı? Anladınız. 29. gece olduğu zaman ama şimdi bir de onun katma değerini de söyleyeceğim şimdi. Bir de cuma gecesi meselesi ayrı. Onu ayrı konuşalım. Ne yapar Allah-u Teala? E'tekallahu fiyâ. Allah-u Teala o gecede azat eder. Azat. Azat ne demek? Köleyi azat etmek. Özgürlüğüne kavuşturmak. Biz de Allah'ımızın cehennem azabı ile azapta rehin kalma tehlikesine maruz durumdayız. Çünkü kulaklarıyla ölürsek, Allah'ın haklarıyla ölürsek, emirleri kırarsak, yasakları yaparsak, küllü mri'in bima kesebe rahin diyor Kur'an. Her kişi, kadın ki, hatun kişi fark etmez. Her mükellef kul kesbettiği, kazandığı, amel ettiği, işlediği günahlar sebebiyle rahindir. Rahinün diyor, Kur'an diyor rahin. Yani Türkçeleşmiş, rehin kaldı adam derler mesela. Bu Arapçadan gelmiş zaten. Rehin, tutsak, köle, yani bağlı, artık zincirli, bukağılı, tasmalı. Ne de ahiretteki şeyler farklı tabii. Dünyadaki rehin kalanı peki O zehin kalan dünyada da bile adamın eline kelepçe koyuyorlar. Parasını bile ödemez, bilmem ne oldu, bilmem ne. Hapse gidiyor. Anladın mı? Ahiretteki işler daha da şedid. Herkes ameliyle rehindir. Peki rehinin çözülmesi için ne lazım? Allah'ın seni azat etmesi lazım. Dünyada hak sahibinin, alacak sahibinin seni ibra etmesi lazım. Mahkemeye verdi, çekini ödemedi diye bilmem ne. Oho, biz hapislerdeyken devamlı geliyorlardı. 10 gün yatan, 15 gün yatan dolu. Hep çekten bilmem neden parayı ödememiş borcunu. Rehin kalmış işte hapiste rehin. O arada işte avukatına bilmem ne çekti. Birilerine para bulacak da bazı fakirler vardı böyle. Bir de hasta adam çok falan da. Aziz Başkan falan işte aramızda para topluyorduk. Öyle birkaç kişilerin borcunu ödedik de adam çıksın diye. Adam çünkü revirde zaten inim inim inliyor. Zaten hasta. Vurulmuş olan var. Gelmiş öyle vurulmuş adam. İşte o alacaklısı vurdurmuş mu, vurmuş mu? Böyle neler yaşadık yani? Rehinlik kolay bir şey mi? Herkes yaptığıyla rehindir. Yani kötü ameliyle tutsaktır. Bunun için ne lazım? Azat olunmak lazım. Allah'ımızı bize azat etmesi için yalvarmamız lazım Allah'ımıza. Şimdi ne zaman bu azatlar oluyor? Tabii şu ameli yapan Ramazan şartı yok. Bazı faziletli ameller var. Onları da bir risalede toplamak icap eder yani. Yani e'teka kelimesiyle yu'tiku e'teka fiilleri Allah'ımız azat eder. Yani fidyesini ödemiş olur. O fidye de buna girebilir. Yani çünkü fidye de ödediğin zaman fidyeni serbest kalıyorsun. Yani bazı hadislerde de mesela bin ihlas okuyanın canını cehennemden satın almış olur. Yani fidyesini ödemiş olur. 70 bin kelime-i tevhid zikri yapan kendi cehennemden azat olması için veya yapıp da bir kabirde yatan ölünün cehennemden azat olması için 70 bin kelime-i tevhid çok muazzam bir amel. Yani birkaç kişi toplansa da okusa da oluyor da yani bir kişi okusa tabii hele kendin için kendin okusan yani millete şey etmek o kendin için kendin okumak daha mantıklı geliyor ama vefat etmiş olanların ruhuna tabii 70 bin kelime diye toplanıyor. Herkes 70 kişi işte ne diyeyim sana 100'er tane okusa falan o ayrı bir şey. Ondan sonra yani veyahut da işte 1000'er tane okusa. Ondan sonra 70 bin, demek 100'er tane okusa veyahut da efendim işte 70 kişi 1000'er tane okusa 70 bin. Tabii öbüründe fazla okuması lazım. Adamına göre dağıtıyorlar mesela böyle yapıyorduk Efendi Hazretleri yaptırıyordu. Yani kalabalık cemaat olursa adam başı 100 tane düşüyor. Velakin yani insan kendi canını cehennemden kurtarmak için kendi okumalı yani. Ha ölümün arkasından ayrı tabii cemaat toptan. Gidip de bir kişiye 70 bin kelime-i tevhid oku falanca ihvan kardeşimiz için falan onu yapamaz adam yani. Onun için cemaat okuyordu. Bunlar fidye, bu usta hadis-i şerifler var. Cehennemden kurtaran. Mesela Şevval'de gelecek. Şimdi Ramazan'dan sonraki ayın adı Şevval. Şevval ayı. Bu mübarek ayda Utaka namazı gelecek. Utaka. Bunu Abdülkadir Geylani rivayet ediyor. İmam Ücuri de naklediyor. Dergide yazdık. Şeyin dergisinde tabii. Haziran'da çünkü o çıkıyor. Çünkü Şevval ayı daha Haziran'ın şeyine kadar gidiyor. 22'sine kadar gidiyor. Dolayısıyla Utaka namazı bak şimdi. Aklıma geldi şimdiden söyleyeyim. O zaman bile insanız biz. Unutturabiliyorlar bana da. Utaka azatlılar. Boyunları cehennemden azat olanlar. Bu sadece Şevval ayında kılınıyor. Hadis-i şerif var ki Abdülkadir Geylani hadisi kaynağıyla zikretmiş. Bu namazı mesela kılan kesinlikle azat oluyor. Yani o da senede bir ha. Senede bir derken şöyle yani bir ay içinde kılınması lazım. Bence bayram günü hemen kılmak lazım unutmadan. Ben geçen sene 25. Şevval'in 25'i benim doğum günüm yani hicri hesapta. Şevval'in 25'i işte efendim 1384 Şevval 25. 27 Şubat'a tekabül ediyor 1965'e. Ben şimdi onu 25'inde bana not verin arkadaşlar. Bilmem ne hani doğduğum gün ya. Hem de Şevval ayında doğduğum için o günde hani doğduğum gün azat namazı kılayım falan. Unuttum veyahut da işte yolda mıydık izlemiştik sohbetlerdeydik. Takatımız kalmadı bütün yollardan. Kılamadım. Onun için ben şimdi bu sene diyorum ki kendime bayınıma komut veririm. Nasıl olsa çok ağa çıkma hesabı bilmem bir yere de çıkamıyorsun. Bayram günü Şevval zaten yani bayram günü birinci ikinci gün kıl. Sonra 25'ine doğum günüm diye bekletiyorsun işte. Azat olamadan gittiydik bu sene. Daha da belli değil. Yani Şevval'e kavuşacağımız 2-3 gün daha var. Şevval'e kavuşacağız da kılacağımız o da belli değil yani. Çok mühim bir namaz. Utaka namazı. Ama daha var yani. Haziran dergisi size çoktan ulaşır. Yani Haziran'ın başında bitmiyor. Şevval ayı ta 22'sinde. Yani Ramazan'dan sonra bir ay daha var. Anladın mı? Bayramın biri, Şevval'in biri. Bunlar azatlılık meselesi. Azat olma meselesi. Fidye. Mesela bu senede bir kere nasıl? Şevval ayında bu namazı kılacaksın. Kaç kere? Bir kere. Ya ben işte efendim belki kabul olmamıştır. Bir daha kılayım. E kıl kardeşim, namaz kılana kim ne diyor? Şevval'in her günü istersen bir UTK namazı kıl. Ama Şevval'in dışında denmiyor. Orada şey konmuş. Ay belirtilmiş. Ayların vazifeleri diye önemli bir eser çıkartmamız lazım. Yani benim çıkartacağım planlarıma, projelerime bakarsan kıyamete kadar yaşamam lazım. Ama ondan sonra siz yaşamadıktan sonra ben yaşasam ne olur? Beni dinleyen kim? Beni okuyan kim? Allah sizinle birlikte İşte hayırlı uzun ömür verip de bir şeyler hazırlayıp da siz de amel ediyorsunuz, merak ediyorsunuz, duaları soruyorsunuz. Yani Allah razı olsun sizden. Oo, ilahiyatçıların çoğu, İmam Hatiplilerin çoğu inanmıyor bunlara. Çoğu inanmıyor. Böyle bir namaz varmış da Abdülkadir Geylani kimmiş de, kaynağı neymiş de, Üçhuri kimmiş de, Üçhuri ne tanıyacak adam? Allame-i Cihan'ı. Adamlar ne isim biliyor, ne cisim biliyor, ne ilim biliyor, bir şey bilmiyor, ne kaynak biliyor. Oturduğu yerden, tembelliğinden kendi kılmayacak ya. Kılana da yok öyle bir şey diyor. Ya kardeşim bari var öyle bir şey de kendin kılmıyorsan kılma. Farz değil, vacip değil ya. Ama niye milletin yoluna kütük koyuyorsun? Niye insanlara kutlu aytarık oluyorsun? Eşkıyalık yapıyorsun. Eşkıya ne demek eşkıya? Yok ya sen demek ya. Sen de milletin ahirete giden yolunun üzerinde duruyorsun. Yol kesiyorsun. Zikirden men ediyorsun. Kur'an'dan men ediyorsun. Bir adam namaz kılsa ne okuyacak abi? Ne okuyacak? Şarkı mı okuyacak namazda? Tövbe ya Rabbi. Kulü valla okuyacak şunu. Ben şimdi UTK namazı tarifi şu anda aklımda değil. İşte orada ne tarif edildiyse. Allah'ın ayetini okuyacak ya. 10 rekat namaz kılsa bunda efendim 20 kere secde edecek, rükû edecek. Tövbe ya Rabbi ya. Puta mı secde edecek ya bu namazlar? Millet ediyor şu namazı kılmayın, bu namazı kılmayın ya. Yuh olsun bundan hamer vahına ya. Ya ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir zaman görmedim ya. 1400 senedir İslam tarihinde böyle bir namaz kılmayın diyenler rastlamadım. Bizim ehli sünnet geçinenlerden de var. Bir tane hoca çıktı ya bir ara dalaştık onlar işte. İsmini verip de işi karıştırmayalım yine. Ya dedi beraat namazı dedi. Neydi beraat mıydı? Regaib gecesi. Recep'in ilk cuma gecesi. Regaib namazı ya. O kadar hadiste kaynağı var. O kadar hadiste kaynağı var. İbn-i Salah baş muhaddis bile bu namazı savunuyor. Ali'l-Kari bile mevzu değildir diyor. Bak. Muhaddislerden bahsediyorum. Tasavvufçuları demiyorum ben. Muhaddislerim de kabul ettiğine bak. E kabul etmeyen alimler de varmış. Olabilir. Adam dedi ki yahu dedi zina etsen dedi bundan daha dedi ehvendir dedi ya. Bir de gazetedeki yazıda yazdı. Gazetede. Biz o zaman işte biliyorsunuz bayağı bir papazlık demeyelim. Hocalık olduk diyelim yani aramızda. Ya kardeşim sen denilir mi ki bu namazı kılacağına zina etsen daha iyiymiş. Çünkü zina eden günah işlediğini bildiği için tevbe edermiş. Ama bu adam namaz kıldım diye tevbe etmezmiş. Ya namaz kıldım diye tevbe edilir mi ya? Bu namazda Tevrat mı okuyacak, İncil mi okuyor kardeşim ya? Muharref değiştirilmiş kitap mı okuyoruz ya? Ya inna sen ne kulü Allah falan ya bu adam Allah Allah. Yani ben akıl tutulması yani. Allah ıslah etsin, Allah hidayet etsin. Allah yola getirsin. Ben o namazı kılmadıkları için bunu demiyorum. Kılanlara kılmayın dedikleri için söylüyorum. Çünkü o namazlar farz değil, vacip değil. Fazali amalden yani ister kılar ister kılmaz. Zaten İbn-i Salah'ın büyük muhaddis, İmam Nevevi'nin şeyhi ya, Nevevi'nin hocası. Hepsi ona bütün ilimlere güvenilir diyor ya. Hepsi o İbn-i Salah dedim hepsi durur yani. O da diyor yani. Es-salatu hayrun mevzun. Namaz Allah'ın meşru ettiği ibadetlerin en hayırlısı namaz. Ondan üstün amel yok. Fömeşâ fellüktür. Fömeşâ fellüktür. İsteyen çok kılsın nafileyi. İsteyen az kılsın. 1000 rekat nafile kılsa adam günde. Kim ne der kerahat vaktinde kılmıyorsa? 100 rekat kılsa. Ne var bunda? Hangi gece kılarsa kılsın. Gecesi kılınca mı sorun oluyor? Şevval ayında kılınca mı sorun oluyor? Namazın vakti mi var? Kerahat vakti dışında nafile her zaman kılınır kardeşim. Yani bu kadar sahih hadis, bu en sahih hadis işte isteyen çok kılsın, isteyen az kılsın. Namaza hudut yok ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık çek vermiş. Günde 20 rekattan fazla kılamazsınız demiş de sanki berat nafileyi, berat gecesinde 100 deyince Resulullah sahih hadiste 30'dan ileri gitmeyin, 20'den ileri gitmeyin. Bu 100 rekat Böyle bir şey senin kaynağın var mı? Günde şu kadar kadın. Sana genel bir açık bir beyanda bulunmuş. İsteyen çok olsun, isteyen az olsun. Rabi Adullah Devi 1000 rekat kılıyordu. Var mı diyeceksin? İmam Zeynel Abidin 2000 rekat kılıyordu. Var mı diyeceksin? E bunlar hepsi sahih-i vaatler yani. Sana ne? Tembelliğinden kılmıyorsan, sünnetleri bile kılmaya üşeniyorsun, kılmıyorsun. Ondan sonra ne milletin namazdan zikirden men ediyorsun ya? O zikir yok, bu zikir yok. Allah'ı zikretmeni mi? Ezkurullah zikran kesira. Allah'a çok zikredin diyor Kur'an. Günde 50 bin çeksen Allah-u Teala niye 50 bin çektin? 5 binden yukarı yasak mı dedi ya o ayette hadiste? Şu duayı şu kadar okursan ne olacak? 70 bin kelime-i tevhid. E hadis-i şerifte de var. Meşayih rivayet ediyor şudur budur. Tamam hadis kaynaklarında ben bulamıyorum. Bulamıyorsan bulamıyorsun. Meşayih bunu amel etmiş. İbn Hacer ne deniyor biliyor musun? İbn Hacer'i tanıdın mı sen İbn Hacer'i? Askalani. Bir de Eytemi var o da başka. Keşke onu da tanısan. Emirul müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri. En büyük muhaddis. Daha üstüne yok İslam aleminde. O da bu hadisi almış. 70 bin kelime-i tevhid. Kendinin fidyesi için cehennemden kurtuluş bedeli ödemek niyetiyle veya ölmüş bir kişinin ruhuna hediye etmek. Bu hadisin diyor sahih kaynaklarda aslı yok diyor. Bak İbn Hacer diyor bunu ya. Ama peşine ne diyor onu biliyor musunuz? Ama diyor mutlaka diyor bu işi gevşekten almamak lazım. Amel etmek lazım. Niçin? Çünkü diyor tasavvuf ehli, meşayih-i kiram, evliya-i ızam, hazaratı çok buna önem vermişler, keşfetmişler. Manevi keşifleriyle azaptan kurtulduğu sabittir diyor. Mutlaka kendimiz için de, ölmüşlerimiz için de 70 bin kelime-i tevhid hatmi yapalım diyor. Bak hadisin aslı sıhhat, yani sahihte yani. Hadisin sahih olarak rivayet edilmediğini söylüyor ilmi emanete riaten. Ama peşine diyor ki yenbeğil amelü biha. Bununla amel etmek gerekir diyor bir de. Neden? Limuvazabetil meşayih aleyha. Meşayih devam etti diyor. İşte muhaddis buna derim ben. Ben buna muhaddis derim. Hem hadisin kaynağını doğru konuş ama meşayih boş konuşmaz. Onların keşifleri haktır. Meşayih dediğin kim? Ebu Zeydil Kayravaniler. Ebu Zeydil Kurtubiler. Ondan sonra daha saymakla bitmez. İşte efendim İmam Kastalaniler, bu meşhur Kastalani değil, ta ondan çok evvel yaşamış bir Mısır'da Kastalani, yani meşhur Kastalani diye maruf bir zat. İbn Arabi, Muhiddin İbn Arabi, kaddesallahu esrarahu mülal. Dünya kadar çarşaf liste meşayihin burada var. Teselsül yoluyla geliyor yani. Dolayısıyla 70 bin kelime etsen buna. Efendim bu nerede? Kaynağını bilen. Ya sen kelime-i tevhid okumaktan üşeniyorsan, adam okuyacak la ilahe illallah diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekseru min kavli la ilahe illallah. Kelime-i tevhidi çok okuyun buyurmuş. Bu kadar hadis-i şerif, binlerce hadis-i şerif kelime-i tevhid, kelime-i şehadet hakkında varit olmuş. Sen ne diyorsun ya 70 bin olmaz? Adama la ilahe illallah diyecek dedirtmeyecekler az daha ya. Bir kere Müslüman olurken de yetiyor diyecekler herhalde ya. Bu nasıl bir zihniyet ya? Ne bileyim ben ya. Milletin yoluna yani eşkıya çıksa da parasını, malını, arabasını gasp etse bunlar kadar zararı yok. Çünkü neden? O hiç olmasa bir telafisi var. Yerini doldurursun bilmem ne polise bildirirsin. Yarın bir gün eşkıya yakalanır. Paranın, malın geri gelir gelmez. Ama hiç olmasa canın kaldı ya. Bunlar adamın dinini, imanını soyarlar ya. Çete ya bunlar, çete ya. Televizyonlar şurada burada çıkmış. Öyle bir sayı yok. Böyle bir namaz yok. Böyle bir zikir yok. Millete ne diyorlar biliyor musun? Allah demeyin diyorlar. Allahsız bunlar ya Celle Celle. Allah demeyin diyorlar ya. Ya adam la ilahe illallah diyecek. Ne var ya? İşte 70 bin sayısıyla kayıtlı olunca bit'at. Ya git işine ya. Fezkurullah zikran kesira diyor Kur'an. Allah'ı çok zikredin. Çokun sayısı var mı? 70 bin de olur, 700 bin de olur. Çok diyor, çok. Namazın 4 rekatı gibi değil ki bu. Farz namazın 4 rekat. Öğlenin 3 kılsan olmaz, 5 kılsan hiç olmaz. 3 kılsan hiç olmaz. Akşam 3-4 kılsan olmaz. 2 kılsan hiç olmaz. Onlarda sayı var. Onlarda sayı var. Ama sayısı belirtilmeyenlerde de zikran kesere çok zikir diyor. 70 bin de çok zikirin içine giriyor. 700 bin de 7 milyon da ne var bunda şimdi? Allah çok zikredin diyor. Bu adam diyor ki öyle 70 bin olmaz. Ne diyeyim ben size? Şimdi nereden geldik buraya? 29. gece olduğu zaman diyor. Yani bu gece. Etekala bu hadisin kaynağını söyleyeyim. İmam İsbahani büyük muhaddistir. Haddesenalı senedi ve isnat zinciri var. Öyle mevize kitabı değil. Hadis kaynağı. İmam İsbahani, İsmail el-İsbahani. Et-Terhib et-Terhib isimli eseri var. Sonra İmam Suyuti'nin Dürül Mensur'da var. Esas en mühim Hafız Münziri. Abdülazim Münziri. Efendi Hazretimizin elinden düşürmediği kitap. Terhib-ü Terhib mi? Siz onu biliyorsunuz zannediyorum. Dolu terhib yazmış alimler de. Ha, meşhur terhib yani bizdeki Hafız Münziri'nin meşayihtandır. En büyük muhaddistir yani. Onda da var bu hadis-i şerif. 29. gece olduğu zaman Etekallahu fiha, Allah o gece azat eder. Azadı anladın mı şimdi? Hepimiz amellerimizle rehiniz. Şimdi ben dün gece ne günahlar yaptım? Rehin oldum. Sen bugün ne günah yaptın? Gıybet dedikodu, kime bir şey iftira mı attın? Mesela rehin oldun. Öbürü birine hakaret etti, bilmem ne. Herkes diyelim ameline göre, durumuna göre rehin kaldık şimdi biz. Azat oluyorsun abi. İki güne kadar bir daha rehin düşüyorsun. Böyle de bir durum var. Hani neye benzer? Yani 10 bin lira borçtan hapse düşmüş, çıkmış, ondan sonra öbürüne de takmış, bir daha. Ondan sonra öbürüne de takmış, bir daha. Tekerrüre düşüyor yani. Bu ona benziyor. Biz günahsız duramayız. İkide bir canımızı bir daha cehenneme satıyoruz. Bir daha satın almamız lazım. Neyle olacak bunlar? İşte bu salih amellere müdavemetle olacak. İşte bu gece o gecedir. Bu gece hem de cuma gecesi. Onu ayrı konuşalım. O 29. gece olunca Etekallahu fiha, Allah o gece azat eder. Misle cemi'i ma e'teka fi şehri kulli. Ramazan-ı Şerif ayının tümündeki azatlarının cümlesi kadar bir o kadar toptan. Bu çok acayip bir hadis. Yani şimdi hesabımızı yapalım. Gel. Yüksek limitten tutalım. Bazı hadis-i şeriflerde iftar saatinde 600 bin buyurur. Bazı hadis-i şeriflerde 1 milyon buyuruyor ki ben 1 milyon tercih ediyorum. Çünkü Beyhaki Şuhabul İman'da o da geçiyor. İzâ kâne leyletül iftar. Âtekallâhu külle leyletin. Elfe atîkın minennâr. Küllüm kadistevcebun nâr. Şimdi iftara yaklaşıyoruz. Her iftar vakti anında. Bu iftarda inşallah bir dualara amin dersiniz. O arada Sübhanallah ve Hamdi okuyun, zikredin, bir şeyler yapın. Cuma gecesine giriyoruz. Şu zikir de çok önemli. Beraber yapalım inşallah. Buyurun. Perşembe ikindiden sonra. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gidecek şimdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e özel bu zikir özel. Bu salavat özel. Yani salavat değil bu da selam. Efendimiz'e selam gönderme. Ben bunu size sohbette bazı perşembe günü ikindiden sonra başladıklarım oluyordu. Hani gece şey olunca günler çok uzun olunca hani perşembe cuma bağlayan gece 7'de falan başladığım oluyor mescitte. Birkaç kere yaptım öyle. O zaman size söylüyordum bunu okutturuyordum. Şimdi onu da okuyalım hatırlamışken. Ben de sonra unuturum bilmem ne arada unutuyorum. Perşembe ikindiden sonra. Akşama yakın artık Cuma'yı karşılıyoruz. Şu anda Cuma gecesini istikbaldeyiz. Karşılama şeyine geçtik. Mübarek bir de Ramazan-ı Şerif'in son Cuma'sı. Hem Ramazan Cuma'sı bir de son Cuma'sı. Bir daha seneye kadar yok. Onun için bu Cuma acayip kardeşim. Bu gece yarınki gün çok acayip geçirmemiz lazım. Onun için şimdi onu okursak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anında görüntü böyle direkt kulağına gidiyor. Bu okunursa. Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun beraber benimle beraber tekrar inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbe şehril haram vel meş'aril haram ve Rabbel rukni vel meqam ve Rabbel hilli vel haram elâ ekri seyyidena Muhammeden minnisselam. Allahümme Rabbe şehril haram والمشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام ألا أقرئ سيدنا محمدا من السلام اللهم صل على سيدنا. اللهم رب الشهر الحرام والمشعر الحرام ورب الركن والمقام ورب الحل والحرام ألا أقرئ سيدنا محمدا من السلام. اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آمين. Şimdi bunları da Perşembe Cuma. Bunu yazmıştım dergide. Ne zaman alacağım bilmiyorum işte. Size de göstermiştim, tembihlemiştim. Unutuyoruz ama. Hazineler kaçırıyoruz. Hazineleri, defineleri kaçırıyoruz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gitti selam direkt. Üçüncüde minna dedim. Belki lafızları okuyamadınız benimle beraber falan. Hepimizden dedim amin diyenlerin hepsinden gitti elhamdülillah. Şimdi bu ayda ne kadar azat oldu? Alsın eline makineyi. Yunus kardeşimiz veya başkalarınız hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi 1 milyondan hadisine dayanarak efendim bu gece 29. gece olduğuna göre bu kafadan 29 milyon eder. Bunu hesabı belli. İlk geceden burada. Bu 29. gece olduğuna göre 29 milyon. Şimdi bunu koyduk. Peki cuma olduğu zaman nasıl oluyordu? Şimdi o hadise şey diyeyim. Cuma'da saat başı. Saat başı 1 milyon olunca 3 cuma geçti. Orada 24 milyon. 3 kere 24 yapacağız. Efendim 92 mi ediyor? Yok. 3 kere 20, 40, 60. 12, 72 ediyor. 3 kere 4, 12. Tamam. 72 milyon da 72 milyon da koy üstüne 29 milyonun 101 milyon etti. Şimdi bu geceyi tabii 29. gece cuma olmayabilirdi. Her sene olmuyor. Bu gece 29. gece cumaya çattı. O çok önemli bir şey. Onun için 4 cuma sayamadık yani 24 milyondan. Çünkü neden? Bu gecenin sabahına kadar. Ama cuma gecesi olmak hasebiyle burada da ha gündüzü de gecesine tabi desek yani o da ne olur? 4 cuma şey daha ekleyelim oraya 72'ye 24 daha ekleyelim. Yani 101'e 24 ekleyelim. Zaten 125 oluyor. 125 milyon. 125 milyon. Bugüne kadar başka amelleri konuşmuyoruz. Yani adam demin dediğim gibi 70 bin kelime-i tevhid okumuş da fidyesini vermiş de azat olmuş da veya tevbe istiğfar etmiş de Allah'a efendim sadakasını vermiş zekatını. Neyse Allah bir şeyden adamı azat etmiş. Onları konuşmuyoruz. O Allah'la kullar arasında özel muamelatta veyahut da bin ihlas okuyarak bin kulü Allah okuyarak canlı cehennemde satın almış. Yani o usta bayağı fidye ile ilgili hadis-i şerifler var. Hatta ben onu Ezkar'ın ikinci cildinde sanki bir not olarak 7-8 madde yazdım. Bir baksanıza ona. Bulursanız sayfa verelim. Şu anda aklımda yok bir kısmı. Efendim fidye olan Hasan Hoca bulabilir belki şeyden. Word'den girersen şey, Firist'te de olabilir. Cehennemden fidye. C harfinden olur. Fidye. Fidyeden olur. F'den. Alfabetik Firist'te olabilir. Yani ikide hatırlıyorum. Şimdi bu fidye olan ameller var 5-10. Belki de fazla. Sen başka bir amelle fidyeni ödedin, canını cehennemden satın aldın veyahut başka bir işte zikredilen amellerden birini yaparak azaldın, onu konuşmuyoruz. Bu kim biliyor musun bunlar? Bunların hepsi küllüm, kadistevce, bu ne diyor hadis-i şerif? İftar saatinde de söylüyor, cuma saatinde de söylüyor. Hepsi cehennemi hak etmiş. Yani 29. bu geceye kavuşmadan ölse cehennemi, cehennem adama vacip. İstevce bu, vacip etmişler diyor. Vecebeden geliyor. Yani cehennemi kesin adama, cehenneme gidecekti. Ama bu 29. gece, bu cuma olmasaydı da böyle. 29'un özelliği var bu gecenin. 29. geceye gelmekle şimdilik azat ediyor. Kimleri? Cehennemi hak etmiş olanlardan. Ayın başından bu zamana kadar ne kadar azat etmiş? Ne kadar azat etmiş? İşte demin dedik 101 milyon. Bu gecede cuma diye 24 eklesen 125. 125 milyon Müslüman, tabi burada cinlerden de var Müslümanlar tabi. Onlar da mükellef. Bu kadar Müslümandan, sırf bu geceye mahsus. Her gece bir milyonları konuşmuyoruz. Her cuma, cumanın her saati bir milyonu konuşmuyoruz. Sadece 29. gece birazdan girer girmez, tabii ki artık ben iftar saatinde buyurmuyor. O gecenin sahurunda, seherinde de olabilir. Çünkü iftar saati zaten o, 1 milyon 1 milyon. 29'un 1 milyonunu kattık zaten hesaba. O iftarın 1 milyonu her gecenin iftarında var o 1 milyon. Onu konuşmuyoruz. Gece diyor. Bunda iftar saati söylemiyor. Bu gece ibadet yapan, cuma gecesi teravih kılan veya yatsıyı cemaatle kılan, sabah cemaatle kılan veya cemaat durumu yok. Evinde zaten camiler kapalı. Kendi kılan neyse. Yani çoluk çocuğuyla cemaat yapacak halim. Hanımı var. Hanımı da namaza müsait değil. Kılamıyorsa nasıl cemaat yapacak adam? Yani korona durumu var. Karşıki komşuya gidecek hali yok. Dolayısıyla bu noktada bu gece bugüne kadar, bu geceye kadar 125 milyonun içine giremediysek zaten başka bir amelle azat olsaydık keşke. Hadi olamadık. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinin bereketiyle olsaydık. Hadi olamadık. Bedir gecesi hadi olamadık. 27. gece hadi olamadık. Bak 21. 23. ne mübarek geceler geçti. Hadi olamadık. Hala cehennemlik defterindeyiz. Diyelim ki hala Allah'ın azap listesindeyiz. Hala fidyemizi, bedelimizi ödememişiz. Hala rehin bağlarımızı çözememişiz, çözdürememişiz. Hala kendimizi azat ettirememişiz. Olabilir, ben de bu durumda olabilirim. Yani olabilirim derken yani ben kimim ya? Ben kimim? Günahkarım, başta geleneyim. Olabiliriz kardeşlerim. Hesabımızı buna göre yapalım. Aa, ben zaten cennet kuşuyum. Böyle yapmayalım. Bütün sahabe, efendim, peygamberler sabaha kadar ağlıyor. Bizim durumumuza bak. Ha ha iyi. Ondan sonra hoppala zıppala. Ben cennetliyim nasıl olsa. Bu olmaz kardeşim. Biz günahkar kullarız. Biz Allah'ımızın hakkını ödeyemeyen kullarız. Kulakları ayrı, Allah'ın hakları ayrı. Biz berbat bir durumdayız yani. Şu 29. gecede. İnşallah. Yani bugüne kadar cehennemi %100 hak ettik. Cennetlikleri konuşmuyoruz. %100 cehennemliklerden bile 125 milyon azat edilmiş. Bu gece toptan bir o kadar. Ne olacak acaba abi? 250 milyon. Toptan bir o kadar diyor. Hadis sahih kaynaklarda geçiyor. 250 milyon cehennemi %100 hak etmiş. Dünya üzerindeki bütün Müslüman insanından, cininden. %100 cehennemi hak etmişlerden. İsek bile bu gece bu 250 milyon içine girebilir. Girmeliyiz. Neden? Çünkü kardeşim cehennemi hak etmiş belki bir milyar var. Ama adam zaten abdest almıyor ki. Adam zaten yatsı kılmıyor ki. Adam zaten teravih sünneti bırak farzı kılmıyor ki. Adam farzı kılmıyor. Adam 29. gece zinaya devam. 27. gece zinaya devam adamın. İçki, kuva, faiz, fuhuş. Yani şimdi tabii onlardan birinin de af olması mümkün mü? Ehl-i sünnete göre mümkün Müslümansa. Neden? Ne bileyim ben adamın büyük günahı var ama adam gitti bir fakire. Çok makbule geçen, çok gariban birine bir iyilik yaptı. Ben şimdi ne bileyim Allah'ın işini. Bir de baktım ben burada sabaha kadar kılıyorum, beni affetmemiş. Başka sıkıntılarım var belki. Oradan o adamı birlikte affeder. Orada Allah'a kimse bir şeyi vacip kılamaz bak. Yeter ki Müslüman olsun. Ben şimdi onu Ehl-i Sünnet itikadının sınırları içerisinde konuşmak zorundayım. Ama umut bakımından şimdi 250 milyon cehennemi %100 hak eden kişi cehennemden azat olduğu şu mübarek gecede yani en fazla azat olması umulan kimlerdir derseniz tabii ki abdest alanlardır. Tabii ki namaz kılanlardır. Tabii ki yatsıyı kılanlardır. Hele bir de teravih kılarsa men kâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufir ale mâ tekaddemize. Buhari hadisi zaten. Kaynak mı arıyorsun? İmanı varsa, ihlası varsa, Allah rızası için gösteriş yapmadan kılıyorsa teravih namazını diyor. Ama tabii Ramazan'ın tüm hakkında söylüyor da geçmiş günahları bağışlan. Böyle de bir müjde varken hele bir de bu gece hem de cuma gecesi çift dikiş, üç dikiş, dört dikiş bir de bu gece teravihini kılarsa bir de teheccüd kılarsa sahurda bir de sabah namazını kılarsa af olmaz mı dersiniz? Hele bir de cuma gecesini ihya etmiş olur. Şimdi bu onun için çok önemli. Zaten hadis-i şeriflerde ne buyurur? Teharrav leyletel kadri, kadir gecesini fil aşril evâhiri min ramadâne fi evtâriha. Ramazanın teklerinde arayın. Zaten tek gece mi? Zaten tek gece. Peki özen hadiste de yine fi tâsâtin tebka, 9. gecede arayın yani son 10'un 9'unda diye. Özel hadiste de 9'u da belirtmiş mi? Belirtmiş. O çok sahih. Çünkü saymış onu zaten. 21, 23, 25, 27, 29. Tek geceleri sayarken 9'u özellikle saymış. İsim vererek saymış. Bu da ayrı bir dikiş. Diyorum ya 3 dikiş, 4 dikiş. Ha. Şimdi gelelim. Muhittin İbni Arabi Hazretlerine göre durum ne? Evliyaullah'ın reislerinde zaten sen ne konuşuyorsun? İbni Arabi diyorsun ne konuşuyorsun? Şeyh-i Ekber diyor İmam-ı Rabbani bile ona. Şeyh-i Ekber, Kuddüsesi Ruhul Athar diyor. En büyük şey. Evet, Evliyaullah'ın en büyüklerinden. Ya sen ne diyorsun? Ne diyor? Ve ene libakil asrı zâkel vâhidu. Ve li gulli asrin vâhidun yesmû bihi. Ve ene libakil asrı zâkel vâhidu. Her asrın bir adamı var. Onunla iftihar eder. Bundan sonraki, benden sonraki bütün asırlar için tek kişi benim diyebilmek. Allah dedirtmiş ona yani. Bunu herkes diyebilir mi? Hussustu. Hussustu beynel verâ bi'ilmin. Ne beyitler var. Mahlukat arasında bana öyle manevi ilimler verildi ki diyor. Bütün ulema, evliya bunun üstüne yok demişler. Şeyh-i Ekber ya. Osmanlı'nın kurulacağını, ondan sonra ta Osmanlı'nın esamesi yokken, Osmanlı'nın adı yokken, belki Osman Gazi doğmamışken, inne aslahaddü vel ibadet sahabet, eddevletül usmaniyetü, sahabeden sonra en düzgün devlet Osmanlı devletidir diye bunu müjdelemiş. Sen ne diyorsun ya? Öyle bir keşif var. Şimdi bu İbn Arabi Hazretlerine göre, onun keşfine göre, ben diyor Kadir Gecesi'ni tespit ettim keşfe göre, Ramazan'ın başına bağlı diyor. Ramazan'ın başı hangi günle, birinci gece, birinci gün hangi günle girerse ona göre gece değişiyor diyor. Şimdi biz bizimle ilgiliyi söyleyelim şimdi haftanın, yedi geceyi saymayalım. Bu sene Ramazan-ı Şerif Cuma gecesine girdi. Ebu'l-Hasan-ı Horasani'nin rivayetinde, kinde neydi? Cuma ile girerse 17. geceye gel. Şimdi yeni bazı İmam Safuri vesaire meşayihin rivayetinde Cuma ile girerse 27. geceydi. Zaten 27. gece herkes ihya ediyor. Onda sorun yok. 27. gecede herkes ayakta ve tetikte. Ama İbn Arabi'nin keşfinde ne buyuruyor? Ben bunu keşfettim diyor. İmam Ücuhuri de bunu kabul ediyor. Vesaire ulema da bunu naklediyor. İbn Arabi'nin keşifteki üstünlüğünü yani tartışılmaz. Tartışılmaz. Zahiri ilimlerde de müçtehittir. Hadis ilminde de hadis hafızıdır. Büyük muhaddis Acluni Keşful Hafa'da olacak. Öyle hatırlıyorum. O da diyor ki İbn-i Arabi yuhattü minel huffaz diyor. İbn-i Arabi Hazretleri hadis hafızlarından sayılıyor. Muhaddisler nezdinde çünkü. Hadis hafızı ne demek ya? 600 bin hadisi senediyle ezber. Ya İbn-i Arabi bu. Bu zirve bu. Diyor ki benim keşfime göre diyor eğer ki Ramazan-ı Şerif Cuma ile girerse bu sene öyle oldu. Kadir Gecesi her zaman için, çünkü Kadir Gecesi gezer. Gezer ama işte haftanın başındaki güne göre değişiyor. 29. gecedir diyor. Anladın mı? 29. gecedir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde 21 olduğu var, 23 olduğu var, 27 olduğu var. Yani dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gezdi zaten. Anladın mı? Bizim zamanımızda gezmiyor yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi hadislerinde beyan etti bunu. Mesela şimdi bu gece 29. gece. İbn Arabi'ye göre kesinlikle Kadir Gecesi bu. Bu gece. Bu önümüzdeki gece. Peki ikinci mesele ne? Cuma gecesi olması buna ne katıyor? Azametine büyüklük katıyor. Daha da büyüklük katıyor. Zaten İbn Arabi'nin hesabına göre Cuma geceye denk geliyor hep. Cuma gecesinin dışında olmaz diyor Kadir Gecesi. Hangi gece girerse girsin Cuma gecesine denk gelecek. Ama hangisine? Ama 21'ine ama 23'üne neyse. Girdiğini geceye bağlı. Cuma girerse diyor 29. gece diyor. Bu gece işte. Bir de yağmur yağarsa bu gece. Bir de sabahında yağarsa say hadislerde ne geçiyor? Kadir gecesinin sabahında anlama çamur bulaşmıştı diyor. Çünkü mescitte o zaman halı falan yok ya. Çünkü yağmur yağmıştı diyor. Bu bir sene 21'de denk geldi bu yağmur. Bir sene 23'te denk geldi. Şimdi bu gece Cuma gecesi. Hem de 29. gece. Bir de yağmur yağarsa. Hele bir de sabaha doğru sabah yağarsa. Ne yapacağız? Çok alametler belirdi ol gece demiş ya. Ha, onun için ben sana bu müjdeyi söylüyorum. Ben size Allah için uyarıyorum. Ben de uyanık olayım. Artık. Zaten Fazıl Cuma ve Ramazan. Geçen anlattım ki Fazıl Ramazan hala çağrı şu. Ramazan'daki bir Cuma'nın fazileti Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü kadar üstün. Şimdi Allah'ın 11 ayında Cuma var. Her haftasında. 4 tane Cuma var. Peki topla ne kadar ediyor? Bütün bu Cuma'ları bir yere koy. Bir de Ramazan'daki bir Cuma'yı buraya tek başına ayır. Ramazan'daki bir Cuma bütün Cuma'larda ne kadar üstün? Ramazan'ın diğer aylardan üstünlüğü kadar. Peki Ramazan diğer aylardan ne kadar üstün? Ve fazlu Ramazan ala sair şuur. Kefazlülle ala sair halkı. Ramazan diğer aylardan ne kadar üstün? Allah'ın Celle Celaluhu yarattığı mahluklarından üstünlüğü kadar üstün. Hiç Allah ile yarattıkları kıyas edilir mi? İşte Ramazan'ın cumasıyla da öbür cumalar kıyas edilmez. Bu gece de son cuma. Gitti gidiyor .com. Anladın mı kardeşim? Hadi bakalım bu Ramazan bu geceyi tutturdun tutturdun. Daha bir daha Ramazan beklersin bir daha seneye. Ama Hazreti Ali Aleyhisselam da seni beklemez bir daha seneye. Yani ecelin geldiyse gidersin. Bu gece böyle gece, bu gece ne gece, bu gece. Bu sohbeti hemen versinler tekrarında. Yine ne bileyim ayarlayabiliyorsanız 9'da versinler. Hemen 9'da versinler. Millet kaçırdı. Bunu kaçıran onu kaçırmasın. Allah'ım aklını kaçırsın daha iyi ya. 250 milyon azatlı var. Cehennemi hak etmiş olanlardan olsak bile. Yani bu gecede yani gaflet etmeyelim. Hele bir de teravih kılmasan var ya. Yani git kafanı kayaya vur ya. Adam, o 27. gece geçti. Daha nasıl olsa Kadir Gecesi ümidi yok. Artık rahatladık. Ya ne rahatladın be? Cennete mi girdin de rahatladın? Boynun cehennemden azat oldu mu biliyor musun? 27. gece beraatını aldın mı acaba? Ta beraat gecesi aldın mı? Cehennemden canını kurtardın mı? Rehin bağlarını çözdürdün mü? Biliyor musun? Bilmiyorum. Ben 27. gece öyle bir ibadetler yaptım ki bütün o dediğin hadisleri falan filan ben kesin yırttım. Anladık da 27'den buraya 2 gün geçti. Sen bu arada canını cehenneme satmadığın ne mali? Hiç gıybet yapmadın mı? Hiç dedikodu yapmadın mı? Namahreme bakmadın mı? Herkesin kendine göre alışkanlık haline getirdiği günah var. Ya bir daha sattıysan? Ya Efendi Hazretleri öyle derdi. Biz derdi sabahtan akşama canımızı bir daha satarız. Kaç kere satarız hem de derdi. Onun için sabah akşam 60 herif derdi. Çünkü neden? Bin ihlas okunuyor ya 60 herifte. Onun için. Efendim ne buyuruyor? Ramazan-ı Şerif'in cuması gecesi olduğu zaman yani bu gece. Bu hadis-i şerifi de söylüyorum size. Deminki hadis-i şerifi de söyleyeyim size. İmam Deylemi, büyük muhaddis Müstedül Firdevs'e, İmam İsbani Et-Tergib'de, Suyuti Durul Mensur'da. Bu hadis-i şerifi de söylüyorum size. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen Feyzâken, bu da Deylemi Müstedül Firdevs, Ali el-Müttekî Kenzülümmal, Suyuti'de de illa vardır o Camül Hadis hadisleri onlar. Camül Sayr hadisleri, şey var, Camül Cevami hadisleri. Ne buyuruyor? Feyzâken et leyletül cuma. Eğer cuma gecesi olduğu zaman şimdi birazdan. Âtekallâhu fî kül saatin elfe elfi atîkin minen nâr. Allah Teala saat başı cehennemden 1 milyon kişi azat ediyor. Küllühü müstevcebun nâr. Hepsi de cehennemi %100 hak etmiş. Hepsi cehennemi %100 hak etmiş. 1 milyon ama dikkat saat başı. Şimdi girdiği saat ne? İftar 8:28. Diyelim 8:30 de. 9:30'a kadar 1 milyon. 10:30'a kadar bir tane. O arada tam teravide rastlarsan ne biçim? O biçim azat olursun. Çünkü saat bakımından. 10:30'a kadar. Ama zaten 10 geçe geliyor. Teravide başlar başına arasan. Hadi onu kurtarmadı. 10:30'la 11:30'a kadar teravide biter. 11:30'a kadar 1 milyon daha. Etti 3 milyon daha. 8:30'dan 11:30'a. Anladın mı? Hah anla. Ben sana şimdi şunu yaparsam şu kadar para, şunu yaparsam şu kadar puan bilmem ne deseydim. Başka bir kanalda da bu şeyleri bulamasaydın atlardın. Ana bu hoca neler anlatıyor ya. Görüyor musun ne karlar varmış bizim haberimiz yokmuş. İşte sana karlar. Vallahi bütün dünya bir yana bu mübarek cuma gecesi bir yana. Bu 29. gece bir yana. Vallahi billahi tallahi yemin edilir mi ya. Ramazan son cuma gecesi be muhterem kardeşim. Bir de yarınki gün bazı hadis-i şeriflerde, rivayetlerde var. Kaza namazı çok kılın. Çünkü buyuruyor ki yarınki gün kaza namazı kılan insanlar hepimizin kazalarınız olabilir. Bizim de belki kabul ettiremediklerimiz belki değil olabilir tabii. Yani insan yine de bir yerine sakız yapışır anlamaz. Abdest alır orası kuru kalır. Yani bir de o durumlar da ayrıyetten oluyor. Ayağın basmışsın bir yere anlamıyorsun. Ondan sonra abdest alıyorsun tam görmüyorsun orayı. Su geçmemiş. Abdestin olmamış. Yani bunlar hepimiz için düşünülebilen şeyler. Bu itibarla yarın bir kaza namazı kılın. İşraktan sonra başlayabilirsiniz. Yani bu gece de olur da mesela ne diyeyim sana bir günlük kıl. Efendim son üzerime kalan sabah, son üzerime kalan öğlen. İstersen o vakitlerden sonra. Ama istersen işraktan sonra kıl. İstersen öğlenle ikindi arası kıl. İstersen efendim ikindiden sonra da kılınır. Kaza var olduğunu biliyorsan çünkü biliyorsunuz ta işte 20 dakika kalana kadar akşama kaza kılınır. Dolayısıyla kaza namazları kılarsanız Ramazan'ın son cumasında diyor. Ulema, meşayih bunu nakletiyor. Dolu kitapta gördüm. Şu anda ben bunların kaynaklarını yeni Ramazan kitabını telif ederken hazırlayacağım da Şu anda gördüklerimden söylüyorum. Şu anda bir kaynak şu anda size yani şu kitaba bakın diyemiyorum. Yani Arapça kaynaklar hani sizin ulaşacağınız şey değil. Son cumada diyor kaza kılarsanız diyor Allah-u Teala çok lütfu kerem sahibidir diyor. Kazalarınızın bilmediğiniz olursa ha vakti vaktine onlar başka. Defter tutacaksın, çetere tutacaksın ben size diyorum. Zaruri işlerinizin dışında bütün işlerinizi kazaya bırakacaksın. 10 sene, 20 sene kazaya adam bir iki senede kıl. Alnını asır bağladı diyorum Ali Tayin'in. Avni abimizin babası rahmetullahi aleyh kabri nur olsun. 30 senelik kazayı. Alnı böyle nasırdı mübarek adamı. Nasıl dönüş yapmış bu yola. Halbuki kazası da yok. Çünkü neden? Ondan evvel hiç İslam'dan bir şey duymadım. Yani Müslüman bile değildim diyor. Bir şey haberimiz yoktu diyor. Yani hani öyle bir durumda gençliğindeki kılamadıkları zaten ona kaza gerekmiyor. Çünkü neden? Yani İslam'ı bilmediğim veyahut da bir insan İslam'a muhalif bir inanç, dinden uzak tutan bir inanç içinde olursa o başka. Öyle olduğu halde tabii gençliğinden 30 seneyi anı nasıl bağladı adamı sen? Ne yatıyorsun kazan varken üzerinde? Onu konuşmuyoruz. Yanlışa mahal vermeyelim. Kazalarını, hesabını, kitabını yapıyorsun. Ve zaruri ihtiyaçların dışında hep kazaya sarf ediyorsun. Kazaların borç, Allah'ın borcu. Bu ayrı bir şey. Ama oldu ki, anladınız mı? Kazaların hesabını bitiremedin. Ama tam gayret edeceksin ha. Tam gayret ettiğin halde ecel geldi bitiremeden gittin. Açık hesap kaldı. Veya kıldığımız bu kadar namazın içinde şey var. Belki abdestsiz kusülümüz olmamış bilmem ne. Yani misal. Bize göre kaza değil ama Allah'ın dinde o namaz açıkta gözüküyor. Onun için yarınki gün Ramazan'ın son cumasında bu. Özellikle bu. Ramazan'ın son cuması kaza kılalım. Ama kaza kıldık diye borçlarımızın hesabını şaşmayalım. O borç hesabı duruyor. Ama Allah Teala kerem sahibidir. Ecel gelir, borç bitmez olur veya bilmediğimiz bir kazaya kalmış olur, unuttuğumuz. Mutlaka bunu da duyurmuş olayım. Ben sizi Allah razı olsun kitaplarda gördüklerimi söylemekle mükellefim. Sizden bir şey esirgeyemem. Yani bir de gizleyemem yani. Nasıl gizleyeceğim? Ondan sonra burada nerede yazmış bunu? Evet, Ahmet el-İyâşî kaddesallâhu aleyhi ve sellem, Mağrib meşahından efendim o zat bunu beyan ediyor. Burada efendim işte bu da aynı mahalde geliyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet hadis-i şerif. Ya bu hadis-i şerif Taberani Mucem-i Evsat'ta, Heysemi Mecmu'u Zevat, İbn Recep Hanbeli büyük muhaddistir. O da zikrediyor da hadis-i şerif şu mesela. Aynı İbn Abbas radıyallahu teala anhuma İbn Abbas radıyallahu anhu efendimizden kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Buna bak meşayihtandır diyor muyum? Hadis kaynağı var. Efendim hadis kaynaklarında geçiyor demek istiyorum. Men kale idâ asbaha. Her kim sabaha dahil olduğu zaman. Yani bu nereden başlıyor? İmsaktan hemen sonra sabah giriyor. Yani sabah namazının vakti giriyor ya artık. Yani sabah deyince siz zannediyorsunuz 8, 9, 10. O değil. İslam'a göre sabah imsaktan sonra giriyor. Şimdi imsak kaç? Diyelim ki 3.34. 3.35. 3.35'ten sonra sabah. Sen tabi ortalık karanlık diye bu hadislerin vakti girmedi zannetme. Ben onun için bu ezkar, ikinci ciltte özellikle bu ezkar, bir de var. Bu vakit mefhumuna çok üzerine durdum. Çünkü hadise sabah diyor, millet sabahı zannediyor 9. Ya da sabah namazından sonra zannediyor. Sabah imsakla, bak şu anda 3.34, 3.35 kaç? 3.35'te ortalık sifir karanlık. Yani ufukta beyaz çizgi siyah çizgiden ayrılıyor tabii. Sabah girdiği için. Ama sen gözün görmüyor orada. Efendim ne oluyor? Sabah giriyor. Sen o saatten sonra okuyabilirsin anladın mı? Yani buna başlayabilirsin. Sabahtan okunacaklar hakkındaki hadislerdekinin ezkardaki hepsini okuyabilirsin. Şu kitabın kıymetini bilmedin. Şu ezkar 1 ile 2'de ne ilimler. Yani ne ilim derken sadece hadisi söylemiyoruz. Hadisin fıkhını da söylüyoruz. Fıkhını söylemek ne demek? Sabaha şunu okuyan. Anladın mı? Sabah ne zaman başlıyor abi? Bu kitapların farkı o. Anlatamadık ki. Burada sabah nereden başlıyorsunu anlarsın. Veyahut 1000 tane derse de bu 1000 taneye şu dahil mi bu hariç mi onu anlarsın. Faydalı malumat diye bir şey var. Her hadiste faydalı malumat koymuş. Kitabın yarısı belki hadisler kadar faydalı malumat var. O zaman mevzu yani. Yoksa hadise mana verince tam şerhsiz olmaz. Muhaddisler şerh etmişler. Niye o kadar kitap şerh yazmış o zaman? Hadise okurdu geçerdi bütün Arap uleması. Arapça bilenler. Şimdi sabahın yani imsaktan sonra başlayabilirsin. Ne derse diyor? Sübhanallah ve hamdi. Sübhanallah ve bihamdihi. İşte şu anda da tam Sübhanallah ve bihamdihi saatleri başladı. Derse kaç kere? Elfe merratin, bin kere. Ya hoca efendi, eski köye yeni adet çıkarttım. Biz 100 kere duymuş idik. Ya muhterem, 100 kereyi ben sana yok mu dedim? 100 kere zaten Müslüm hadisi. Sahih Müslim. Güneş doğmadan, güneş batmadan sabah akşam efendim 100 kere ben zaten sana öyle bir şey demedim ki, sen niye yanlış anlıyorsun? 100 kere yok mu dedim. Ama 100 kerenin müjdesi ne? Ha, 100 kerenin müjdesini söyledim sana 40 kere. Ne buyuruyor? Gufira lehu zunubu gufirat lehu zunubu kulla ve lev kânet ekseram sebedil bahar. Bu sahih Müslim. En sahih kaynaklarda. Denizlerin köpüklerinden çok da olsa bütün günahları mağfiret. Var mı bir sorun? Yok. Bu sahih Müslim hadisi. Mesela burada bir hadis daha okuyayım sana 100 kere hakkında. Madem buradan gittik artık. Başka tarafa giremeyeceğiz. Vakit daraldı. Anebitlerden radıyallahu teala. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Duaya geçilecek. Siz de mübarek cuma gecesini duayla, aminlerle karşılayalım inşallah. Biz de zikirlerimizi, dualarımızı yapalım. Çünkü çok büyük son geceye, cuma gecesine girdiğimiz için biraz zikir ve dua vakti olsun. Ebu Derda hadisi radıyallahu anh. Bu kaynak Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde, Tabarani Müsned-i Şami'in diye bir kitabı daha var Tabarani'nin. Öyle Mucem-i Sagir, Mucem-i Kebir, Mucem-i Evsat başka. Bir de Müsned-i Şami'in diye bir eser var. Onda geçiyor. Hakim Müstedrek'inde geçiyor. Daha ne arıyorsun? Hakim Müstedrek'inde yetmeyen adama cehennem yeter. Yani inanmayana demek istiyorum. Amel etmeyene demiyorum. Dikkat edin. Hadise inanmayana demek istiyorum. Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayetli hadisleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. La yeda raculun minkum en ya'mel illa elfe hasene hine yusbuhu. Sizden biriniz bu ezkar. Ezkarın ikinci cilt. Neler var bunda neler? Ha? Kıyamete kadar bitiremez. Adam sen efendim en büyük kârı arıyorsan bayramda çok canım sıkılacak. 4 gün çok acıkmayacak. Ya şu kitapları okuyan canı sıkılır mı ya? Canı sıkılır mı ya? Şundaki ilim, şundaki fiil, şundaki bereket, not alırsın bir lan. Sen ne diyorsun? Ama sen cennete gitmek istiyorsan tabii. Azaptan canını cehennemde satın almak istiyorsan ona konuşuyorum ben. Havaya konuşmuyorum. Şimdi bir, sizden biriniz buyuruyor sabaha dahil olduğu zaman. Yani işte imsaktan sonra. Tabii sabah güneş doğana kadar olsa iyidir ama sonrası da olur yani. Anladın mı? 8, 9, 10 olur yani. Ama başlangıç dakikası mesela 3'te başlasam buna dahil olmaz. Onu demek istiyorum. Neden? 3'te sabah girmedi ki mübarek adam. 3.30'dan sonra giriyor. Onu demek istiyorum. Sonunda sabahtır yani. Yani sonrası sabahtır. Ama başlangıcınız yok. Allah için 1000 hasene yapsanız. Sakın 1000 haseneyi terk etmeyin buyurdu. Allah Allah. Sahabe-i kiramda bu da. 1000 hasene demek 1000 sevap alacaksın. Zaten 1000 sevap alırsan daha sabah akşama kadar günah yapsan 1000 günah. Otomatiğe mi bağladın abi? Seri imalat mı çalışıyorsun? 1000 günah nasıl yapacaksın akşama kadar? Yapıyorsan zaten ben ne yapayım yani? 1000 hasene sabahtan hazırlayın diyor. Sakın diyor ey benim ümmetim buyuruyor. Sizden biriniz diyor sabaha çıktığında 1000 haseneyi terk etmesin. 1000 sevabı sağ tarafa yazdırsın diyor ya. Ne yapsın? Yakûlü Sübhanallah ve hamdî. Ne temarru? 100 kere Sübhanallah ve hamdî okusun diyor. Feynâ elfu hasene. 100 kere bak ben 100 kereyi inkar mı ettim? 100 kere diyor okursa diyor sağ tarafa ne yazıldı diyor? Kesin Allah'ın vaadi haktır. Resulullah'ın hadisleri vahidir. Ahmed İbn Hanbel vaat ediyor be kardeşim. 100 kere okusun diyor. 1000 hasene Allah'tan diyor. Hiç şüphe yok. 1000 hasene de günlük senin defterinde mizanda tartılırken seni açıkta bırakmaz abi ya. Sol tarafı havaya kaldırmaz ya. 1000 hasene günlük. 100 kere Sübhanallah ve hamdî okuyor. Fennû lâ ya'melû inşâallâh müstecâlike fî yemîmine zünûb. Kurban oldum mu bak nasıl söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem sana. Salat selamlar olsun. İnşallah diyor bak şimdi bir de. İnşallah diyor benim ümmetimden biri diyor sabah diyor 100 kere Sübhanallah ve hamdî okuyup da 1000 hasene alırsa akşama kadar inşallah onun karşısına sol tarafa yazdıracak 1000 günah da yapmaz inşallah diyor. Yani onu da yapmaz diye garantili konuşmuyor. İnşallah yapmaz. Yapan da var. Yapan adam günde 2000 günah yapan vardır ya. 20.000 de vardır belki. O ayrı bir şey. Yani diyor inşallah diyor 1000 günah yapmaz diyor. Ve ekönü muhamile min khayr isimâ zelke mağfira. O günah yapsa bile diyor. Bak şimdi dengeye bak, dengeye, mizana bak, teraziye bak, sağ sol dengesi, kefe. Şimdi bak 100 kere Sübhanallah ben dokusun diyor. 100 kereyle 1000 haseneyi sağ tarafa koydursun diyor. Sonra diyor ne kadar günah yapsa da inşallah 1000'den fazla yapmaz diyor. 1000'e kadar dayanmaz diyor. Onu yapsa bile diyor, yapsa bile bak bine kadar, bine kadar günahın karşılığı var mı sahada? Var. Ne var Hacı abi? Bin tane hasene var ya, 100 Sübhanallah ve Hamdi'den. Bu bunu dengeler diyor. Geri kalan ameller de yapacak ya. İşte sünnet kılacak, abdest alacak, farz kılacak, namaz kılacak. İşte Atel Kürsü okuyacak, Sübhanallah, Sübhanallah 33. İşte namaz kılıyorsa 5 vakit mesela zikir yapıyorsa. Diğer amelleri de kar kalır diyor. Çünkü neden? O 100 Sübhanallah ve Hamdi okumayıp 1000 haseneyi otomatikten sabah ilk iş koydurmazsa diyor. Bu sefer oradan bir günah yapacak, o namaza karşı gelecek. Sol taraf bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Yani ne olacak? Öğleni kılacak. 10 hasene yaptı, 10 seyyiye karşıladı birbirine. Anladın mı? Ama diyor 100 Sübhanallah ve Hamd'den 1000 haseneyi otomatik koyarsa 1000 günahı denklemiş olur en azından diyor. Diğer namazı, abdesti, Sübhanallah'ları ki bolca kendine kalır diyor. Onun karşılığında en azından bir günah olmaz diyor. Aman yarabbim. Sen ne büyük peygamber gönderdin rahmetel alem. Bu nasıl bir hesaplar yaptı? Bu bizi nasıl düşündü? Bu bize neler öğretti bize ya? Kim öğretebilir bunu ya? Ahiretteki mizan için ya. Onun için burada da diyor ki bin kerenin farkı ne kardeş? Bin kere derse fakat işte ranefse minallah. Canını Allah'tan satın almış olur. Bu sabah imsaktan sonra bin kere Sübhanallah o ayrı. Bin kere de 10.000 hasene olur. Onu konuşmuyoruz şimdi. O hadis ayrı. Bin kere okursa diyor canını Allah'tan satın almış olur. Allah sattığını bir daha geri alıp cehenneme atar mı ya? Ve kâne fî âhirî yevmi atîkallâh. Günün sonu akşam Allah'ın cehennemden beraatlısı olur. Yarın son gece yani. Yarın sabah bin tane okusak ne olur? Hem cuma sabah akşamına da beraatını almış olur. Gününün sonunda diyor. Yani yarın sabah okursan sonu yarın akşam oluyor. Allah'ın azatlısı. Bitti kesin. Onun için burada sayfa 379 mu? Şimdi vakit kalmadı arkadaşlar. Ahmet Ali Yaşı Hazretleri'nden madde madde cehennemden fidye olacak maddeler. Efendim A, B, C, D, E, F devam ediyor. Allah Teala cümlemizi cehennemden azat eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.